gece dağ başına canan kar yağmış gibi. Kararıp duruyor canan kar belli belli. Kendim engillere canan seyran eyledim. Kan yeşil giyinmiş leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli. Yar belli belli, yar belli belli. Yeşil giyinmiş leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli. Yar belli belli, yar belli belli. Yalan sözü gerçek gibi söyleyin. Hendeyi geçmeden canan umman boylayan. Kâr ederim diye kardeş zarar eyleyin. Zarardan ötesi leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli. Kâr belli belli, kâr belli belli. Zarardan ötesi leyli. Kâr belli belli, kâr belli belli. Eyle de servi servi boylum eyle. Yer vurdukça mor zülüfler dağına. Güzel olan nerede nerede olsa sevilir. Çirkin sevilir mi leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli leyli. Hor belli belli, hor belli belli. Çirkin sevilir mi leyli. Hor belli belli, hor belli belli.